200 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 stycznia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 10 Nepalczyków przechodzi do historii. To oni po raz pierwszy zdobyli szczyt K2 zimą. Zmiana w harmonogramie szczepień w przyszłym tygodniu dotyczy grupy 0, ale wszystkie osoby, które otrzymały pierwszą dawkę, dostaną też drugą. Druga w ciągu 2 dni, awaria ciepłownicza w Warszawie. K2 zdobyte zimą. Na ostatni 8-tysięcznik niezdobyty o tej porze roku weszli Nepalczycy. Zespół 10 Szerpów przeszedł tym samym do historii. Przed 13 polskiego czasu stanął na wierzchołku góry. Informacje o sukcesie w Karakorum przekazał Chang Dawa Sherpa z agencji Seven Summit Treks. Na szczycie przy prawie bezwietrznej pogodzie zameldowało się 10 nepalskich himalaistów. Spinacze zatrzymali się 10 metrów przed wierzchołkiem, aby zaczekać na cały zespół, tak aby wszyscy razem zdobyli K2 jako pierwsi. Jeśli potwierdzą się wcześniejsze informacje, to Mingma Gyaldje Sherpa jest również pierwszym człowiekiem, który stanął na szczycie K2 zimą bez wspomagania się tlenem z butli. Oczywiście trzeba pamiętać, że działał w zespole Sherpów. Wszyscy poza nim używali dodatkowego tlenu. Na zboczach K2 działa także polska himalaistka Magdalena Gorzkowska. Dziś Polka miała wejść na wysokość około 7000 metrów. Wyczyn Nepalczyków zamyka ostatni etap zimowej eksploracji Karakorum i Himalajów. Zimowe zdobywanie K2, drugiej co do wysokości góry na ziemi, zapoczątkowali ponad 30 lat temu Polacy. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Zapadła decyzja o wstrzymaniu transportu 330 tysięcy dawek, które miały być w przyszłym tygodniu wykorzystane do szczepienia pacjentów z grupy 0. To w związku z zapowiadanym ograniczeniem dostaw przez firmę Pfizer, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jednocześnie zapewnia, że wszystkie osoby, które otrzymały pierwszą dawkę, dostaną także drugą. Zmiany w dotychczasowym planie dotyczą tylko dystrybucji na przyszły tydzień. 50 tysięcy szczepionek miało pojechać do punktów, które mają wykonać drugie szczepienie. Tutaj bez zmian te 50 tysięcy szczepionek zostanie wysłanych. 120 tysięcy szczepionek miało pojechać na pierwsze szczepienie do DPS-ów. I tu też nic się nie zmienia, te szczepionki zostaną wysłane. Natomiast z grupy 0 do szpitali węzłowych miało wyjechać 330 tysięcy szczepionek na pierwsze szczepienie. Zdecydowaliśmy się wstrzymać ten transport do momentu, kiedy firma Pfizer nie prześle nam dokładnego harmonogramu dostaw do Polski. O szczepieniach rozmawiali rano goście programu Trzeciego Polskiego Radia. Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej mówił, że informacje na temat realizacji programu przekazywane przez rząd często są chaotyczne i niejasne. Bo jak słucham pana ministra Dworczyka, jak słucham ministrów tego rządu, to co dzień jest zmiana. Raz szczepią od 15, raz od 22, potem od 29, raz szczepią 70+, raz 80+. Nie ma w tym żadnego ładu, żadnego składu. Te zarzuty odpierał Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości. Wiceminister kultury mówił, że kolejność szczepień dla kolejnych grup społecznych jest znana od dawna. Grupa zerowa, czyli ta zaangażowana bezpośrednio w walkę z COVID-em, to jest około 1 000 000 osób, już jest zaszczepionych ponad 400 tysięcy. Grupa pierwsza to jest 10 milionów osób, w czym 4 miliony starszych ludzi powyżej 70 roku życia i od samego początku mówiliśmy, że szczepienia będą realizowane wedle starszeństwa, czyli od 80-latków, potem 70-latkowie, potem 60-latkowie. I tak to jest dokładnie realizowane. Szczepienia grup 80 i 70+ rozpoczną się 25 stycznia, a do tej pory w całej Polsce zaszczepiono prawie 440 tysięcy osób. Przed południem przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie doszło do drugiej awarii ciepłowniczej w ciągu 2 dni. Ma to związek z naprawą wczorajszej usterki, mówi rzeczniczka spółki Veolia Energia Warszawa Aleksandra Żurada. Napełnienie ciepłociągu, no zawsze może wystąpić coś takiego, co się nazywa zjawiskiem uderzenia hydraulicznego i to właśnie stwarza ryzyko wystąpienia awarii w innym, bliskim miejscu. No i dodatkowo to ryzyko wzrasta przy takich niskich temperaturach zewnętrznych, jakie mamy w tej chwili. Bez ciepłej wody i ogrzewania jest ponad 60 budynków. Awaria powinna być usunięta do jutra, do 11. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed opadami śniegu. Będzie padać wszędzie, ale najwięcej spadnie go w centrum i na wschodzie kraju. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski ostrzega także przed bardzo mroźną nocą. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie. Tam spadek do minus 22 stopni Celsjusza. W centrum od około minus 14 do minus 16. Na południu kraju również podobne wartości od minus 13 do minus 16. Na krańcach zachodnich minus 7. Najcieplej w nocy nad samym morzem około minus 4, a w niedzielę w ciągu dnia od minus 14 stopni na Podlasiu i Mazowszu do minus 4 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Człowiek, instytucja, działacz i organizator, ale przede wszystkim wybitny muzyk. Jego płyta Składam się z ciągłych powtórzeń była ogromnym wydarzeniem, a niedługo po jej wydaniu Artur Rojek odwiedził Trójkę. Już, już, już na twarz nakładam brokat, mylą mi się słowa. Dziękuję bardzo. Na retransmisję jego koncertu z 2014 roku zapraszamy w niedzielę o 19:05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1890 zł. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi Eletta Cappuccino teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 15:08. Świat i ludzie. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Michał Rzekowski i zapraszam na cotygodniowe pytania. Kto, gdzie i dlaczego wzbudza, pobudza puls naszego globu właśnie w mijającym tygodniu. Świat i ludzie. A co dzisiaj w programie? Ameryka i impeachment Donalda Trumpa. Dlaczego demokraci chcą ukarania obecnego prezydenta, skoro ten ustępuje? Co dalej z partią republikańską i czy ban na konta twitterowe i facebookowe prezydenta Trumpa pokazuje nam nowy świat mediów społecznościowych? Europa pełna politycznych napięć i zmian. Nowy szef niemieckiej CDU i koniec ery obecnej kanclerz Angeli Merkel. Upadek rządu w Holandii oraz rozpad koalicji we Włoszech. Tam ponadto największy w historii proces mafiozów z kalabryjskiej Ndrangety. O czym jeszcze dzisiaj? Wróg Putina numer jeden chce wrócić do Moskwy. Jeszcze kilka miesięcy temu niemal otruty Aleksiej Nawalny ma na jutro wykupiony bilet lotniczy, a także obietnica aresztowania, kiedy tylko znajdzie się w Rosji. W drugiej części programu Uganda i niezwykłe wybory prezydenckie. Muzyk i człowiek z getta w Kampali kontra 76-letni władca, który nie waha się oszukiwać. Bobby Wine kontra Yoweri Museveni. Tak jeszcze można było powiedzieć godzinę temu, bo wiemy już, że Museveni jak zwykle, no przyznaje się, że to on wygrał te wybory. Co to oznacza dla Ugandy i tej części Afryki, o tym zapytam już za pół godziny. A zaczynamy od muzyki i zespół Little Feat o dwóch pociągach i trudnych wyborach życiowych, czyli można powiedzieć współczesna Ameryka w muzycznej pigułce. In 1966 I found my love. In 1967 I had a hole that was. And as my time went by, I was play the game of what it is or how it's gonna be when one chain is my friend and the other chain is me. So I guess I really care. I'm not one to hide my love behind a lock and key, but if things keep on the way they are, be no place left for me. Z Kalifornii, lata 70, o dwóch pociągach i o dylematach właśnie z tym związanych. I w ten sposób będziemy rozmawiali też o Ameryce. I są ze mną już pierwsi znamienici goście, publicyści. Dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Via Skype, jak słyszymy, a przy telefonie Jarosław Guzy, dział zagraniczny Polskiej Agencji Prasowej. Mam nadzieję, że się słyszymy. Słyszymy się jak najbardziej, dzień dobry. Zaczynamy od Izby Reprezentantów i od impeachmentu. Przeszło to oskarżenie, teraz będzie sprawa się toczyła w Senacie, tyle tylko, że będzie się w Senacie toczyła w momencie, kiedy będzie już wybrany nowy prezydent Joe Biden, będzie zaprzysiężony nowy prezydent Joe Biden. Dlaczego demokraci tak mocno dążą do tego, by postawić prezydenta Trumpa w stan oskarżenia? Ja tylko przypomnę, że to chodzi o, no właśnie, podżeganie do powstania. Poważny, poważny zarzut. Doktor Małgorzata Bonikowska. Powodów jest kilka, ale myślę, że najpoważniejszy z nich to chęć zapobieżenia powrotowi Trumpa, politycznego mu powrotowi Trumpa za 4 lata. Dlatego, czyli że chcą go po prostu przygwoździć politycznie, tak? No, jeżeli byłby obciążony zarzutami, że to on spowodował śmierć 5 osób, no bo de facto do tego się to sprowadza, no to wyrok mógłby mu zakazywać działalności publicznej, politycznej. Natomiast oczywiście to jest precedens. Nigdy czegoś takiego w historii jeszcze Stanów Zjednoczonych nie było. W ogóle same są precedensy, bo raz, że mamy do czynienia z pierwszym prezydentem w historii, który 2 razy został postawiony przed impeachmentem. Mamy pierwszy raz sytuację, w której właśnie odchodzący prezydent, że wobec niego dalej będzie się toczyć postępowanie, jeśli będzie się toczyć. No i mamy prezydenta, który jest bardzo potraktowany, no, bardzo kontrowersyjnie przez social media, bo to też jest precedens, że Facebook, Twitter, że zamykają konta funkcjonującemu nie tylko politykowi, ale no, prezydentowi jednego z najważniejszych krajów na świecie. Za chwilkę o tym porozmawiamy, bo to jest bardzo ważny element układanki, nie tylko ważny dla Stanów Zjednoczonych i życia politycznego i społecznego tam, ale myślę, że to jest debata już ogólnoświatowa. Jarosław Guzy, czy rzeczywiście Trump zostanie postawiony w stan oskarżenia, impeachment po tym, jak ustąpi, a zaprzysiężony zostanie nowy prezydent? Znaczy stan oskarżenia już został postawiony, bo to jest rola Izby Reprezentantów w całej procedurze, natomiast rozstrzygać o tym, czy oskarżenie jest zasadne, będzie Senat. Senat większością 2/3 głosów, więc niezależnie od tego, że demokraci uzyskali tę delikatną przewagę w Izbie Wyższej 50-50 plus głos Kamali Harris jako pełniącej obowiązki przewodniczącego, przewodniczącej obrad jako wiceprezydent, no to po prostu uzyskanie głosów republikanów będzie bardzo trudne. Niezależnie od tego, ilu republikańskich kongresmenów i senatorów zdecydowało się zdystansować wobec Trumpa czy wyrazić otwartą krytykę. Widzieliśmy to na przykładzie głosowania w Izbie Reprezentantów, gdzie do demokratów, którzy mają niedużą, ale jednak większość dołączyło 10 kongresmenów republikańskich, ale było to i tak mniej niż się spodziewano. W Senacie trzeba będzie 17 republikanów, by przeprowadzić ten stan oskarżenia. Tak naprawdę demokraci mogą liczyć na kilka głosów republikańskich, tych umiarkowanych senatorów. Kilkoro z nich się zdecydowało. Wątpliwa jest sprawa przywódcy republikańskiej grupy w Senacie, senatora McConnella. On oczywiście zdystansował się wobec Trumpa i tutaj właśnie widzimy pewien dylemat i zarówno republikanów, jak i demokratów, bo pytanie było, dlaczego demokraci to robią. Moim zdaniem to jest wybór między krótkoterminową i długoterminową agendą polityczną, bo tak naprawdę pozostawienie Trumpa w polityce to jest pozostawienie problemu republikanom, którzy mają dylemat, czy Trump dalej jest ich liderem, po tym jak popełnił błąd polityczny, ten poważny, gdzie przypisuje mu się odpowiedzialność za ten szturm grupy jego zwolenników na Kapitol, czy też poważniejszy w skutkach na jego udział w kampanii wyborczej w Georgii, gdzie republikanie stracili dwa prawie pewne miejsca, co często przypisuje się właśnie przedłużeniu kampanii prezydenckiej obecności Trumpa w tych wyborach z jego radykalną agendą, która wystraszyła umiarkowanych republikanów, którzy po prostu nie poszli do urn, w przeciwieństwie do demokratów, którzy byli szalenie zmobilizowani. Więc tutaj demokraci moim zdaniem stawiają na antytrumpizm jako platformę polityczną w najbliższym czasie, co świadczy o tym, potwierdza moje przypuszczenie, że nie mają bardziej długoterminowej agendy na okres prezydencji Joe Bidena i Kamali Harris. Tu jest po prostu pytanie, czy demokraci nie poszli na łatwiznę w postaci ustawienia się jako antytrumpiści. Wróg jest łatwo definiowalny, są to igrzyska dla sporej części elektoratu demokratów, natomiast efekty tego są mizerne, a przysłaniają problemy, przed którymi demokraci Doktor stają. Bonikowska w takim razie na ten temat. Czy rzeczywiście demokraci będą używali Trumpa jako broni politycznej, by utrudnić życie republikanom? Ja myślę, że to jest trochę bardziej skomplikowane, dlatego że Trump jako osoba jest bardzo kontrowersyjny również w partii oczywiście republikańskiej. Jest niewygodny dla republikanów. Oczywiście. I utrzymywanie go też może być problemem partii republikańskiej i pewnego rodzaju podziału w tej partii, prawda? Dokładnie tak. I partia republikańska przecież będzie musiała wystawić kandydata za 4 lata i będzie musiała określić się też politycznie. Ona przeżywa obecnie bardzo głęboki kryzys w ogóle tożsamościowy właśnie między innymi poprzez istnienie takiej osoby jak Donald Trump. To jest wyzwanie ogromne, a z kolei dla demokratów problemem jest to, że oni zostali spozycjonowani częściowo przez Trumpa, częściowo też przez swoich własnych radykalnych polityków jako lewica amerykańska. A lewicowość nie jest popularna w Stanach Zjednoczonych, a już zwłaszcza taka radykalna lewicowość. I bardzo łatwo będzie republikanom właśnie jakby przyklejać tę łatkę do partii demokratycznej, że to są jakby powiedzieć językiem tutaj europejskiej dyskusji lewacy, komuniści nawet. To jest oczywiście absolutnie nie odzwierciedlające stanu jakby politycznego w partii demokratycznej. To nie znaczy, że tam nie ma też radykalnych polityków utożsamiających się z lewicą, jak chociażby Bernie Sanders, ale to jest bardzo łatwa narracja. I teraz Joe Biden, który jest uważany za politykę umiarkowanego, ale też starej daty, mówiąc krótko, ma bardzo trudny orzech do zgryzienia, dlatego że jeżeli on się postawi pomiędzy radykalną prawicą, taką właśnie utożsamianą z Trumpem, a radykalną lewicą, to zbudowanie jakiegokolwiek dialogu jest niemożliwe kompletnie. I to będzie prowadziło do głębszych podziałów i dalszych konsekwencji tych podziałów, bo będą protesty, ludzie sfrustrowani będą czyli dalej. Mamy obraz Ameryki podzielonej nie według tych linii tradycyjnych demokraci, republikanie. Zresztą ten podział już dawno, moim zdaniem, przestał funkcjonować i prawdziwie oddawać istotę Ameryki, ale z tego, co pani mówi, to i partia republikańska ma swoje podziały, swoje dylematy i swój problem tożsamościowy, jak i demokratyczny. Czyli za 4 lata możemy się spotkać w bardzo zagęszczonej, bym powiedział, politycznej atmosferze w Ameryce podczas kolejnych wyborów prezydenckich. Joe Biden nie jest lewicowy, jest katolikiem, jest umiarkowanym centrystą, można powiedzieć. Natomiast ma panią wiceprezydent... No właśnie, jest Kamala Harris tutaj jeszcze. Tylko Kamala Harris również jest, dokładane są jej różne łatki, dlatego że ona ma wszystko to, czego nienawidzi prawica. Nie tylko, że jest kobietą, ale jest jeszcze kolorową kobietą, chociaż wcale nie przedstawicielem przecież Afroamerykanów, to warto podkreślić. Ona się też w swojej narracji dystansuje od takich postaw konserwatywnych i to, co ona mówi, czasem jest niezwykle łatwo wykorzystywane przez prawicę właśnie do pokazania, że no, ona jest największym złem. Więc bardzo łatwo jej dorobić taką łatkę no, tej nowej lewicy, która tylnymi drzwiami przez starego prezydenta Bidena wchodzi do władzy tak naprawdę. I Bidenowi będzie bardzo trudno, bo on będzie się musiał jakoś zdystansować też od właśnie radykalnej lewicy. Myślę, że obie te partie, i republikanie, i demokraci, będą w najbliższej czterolatce musieli się jakoś zredefiniować i znaleźć jakąś nową narrację, bo zarówno Trump, jak i Biden to są politycy po 70 grubo. No, następne wybory za 4 lata powinny się odbyć pomiędzy politykami młodszego pokolenia. Czyli Mike Pence i Kamala Harris, obecny wiceprezydent za chwilę wiceprezydent. Mike Pence raczej nie będzie miał. Wydaje mi się, że to nie jest najlepszy kandydat, ale na pewno Kamala Harris po jednej stronie, tak. No i pytanie, kogo wystawią republikanie młodszego i jaka będzie właśnie oś sporu. Ja myślę, że ona nie może być wokół Trumpa już wtedy, a przynajmniej obu stronom, wydaje mi się, i demokratom, i republikanom. Dzisiaj nie zależy na tym, żeby ten trumpizm przeżył następne 4 lata. Króciutko jeszcze Jarosław Guzy w tym temacie, bo za chwilę musimy wejść w media społecznościowe, co jest równie arcyważne i ciekawe dla polityki amerykańskiej w obecnej erze. Tak, no zgadzam się, że to jest bardziej skomplikowane i nie sposób tego przedyskutować w tak krótkiej formie. I rzeczywiście obie partie wymagają przedefiniowania. Republikanie chcą się pozbyć Trumpa, ale nie w sposób, który zrazi jego zwolenników, bo niezależnie od tego, że większość republikanów bardzo krytycznie ocenia Trumpa i przypisuje mu przynajmniej częściową odpowiedzialność za te wydarzenia skandaliczne na Kapitolu, to jednak zdecydowana większość nie chce impeachmentu Trumpa. I moim zdaniem republikanie nie mogą sobie na to pozwolić, nawet gdyby chcieli się pozbyć Trumpa dosyć szybko. Natomiast demokraci są postępowością. Bernie Sanders to jest lewicowiec w starym typie. Tu chodzi o nową lewicę, czyli lewicę kulturową. I pani Kamala Harris nie jest nienawidzona przez prawicę jako kobieta, tylko nie lubią jej jako feministki, czyli no, radykalnej działaczki kobiecej. To nie jest tak, że republikanie czy prawica nienawidzi kobiet jako takich, jako żywo. Nie, no tak, że tak nie rozumiemy absolutnie, nie, to nie o to chodzi. Że duże sukcesy odniosły kandydatki właśnie kobiety wśród republikanów, jeśli chodzi o wybory do Izby Reprezentantów. Czeka nas bardzo ciekawy czas, w którym pytanie, kto sobie lepiej poradzi. Wydaje mi się, że łatwiejszą sprawę mają republikanie jednak, bo będąc w opozycji mogą się przegrupować, mogą ukształtować swoją agendę. Natomiast Biden będzie pod presją nie tylko swojego postępowego skrzydła, który na przykład reprezentuje prokurator federalna w Nowym Jorku, która oskarżyła właśnie Departament Policji o brutalność wobec demonstrantów Black Lives Matter. To już jest oddzielny temat. Natomiast ja bym teraz chciał do mediów społecznościowych. Ban, czyli zakaz publikacji na Twitterze i Facebooku dla obecnego prezydenta. Rozumiemy to jako odcięcie od informacji również dla obywateli. Czy nie? Jarosław Guzy, krótko poproszę. Moim zdaniem ci giganci technologiczni mediów społecznościowych wystawili się na ogromną próbę. Być może demokraci ich ochronią, bo to są ich stronnicy polityczni, ale na pewno postawiona została sprawa i ona będzie rozgrywała się na całym świecie, również w Europie, w Unii Europejskiej. Wzięcia w karby po prostu ludzi, którzy mają nadmierną władzę, bez demokratycznego mandatu i potrafią zakłócić debatę publiczną zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami. To jest niedopuszczalne w demokracji i moim zdaniem szykuje się poważna agenda, jeśli chodzi o regulowanie kwestii mediów społecznościowych. Poważna agenda, czyli poważny spór, może to tak byśmy zrozumieli. Doktor Małgorzata Bonikowska, co z tym fantem, co z tym można zrobić i czy jak pani ocenia ten zakaz publikacji dla urzędującego prezydenta? Ja myślę, że to udowodniło wszystkim, bo w Europie też się zaczęła ta dyskusja bardzo intensywnie, że mamy gigantów internetowych, którzy stoją ponad dyskusją publiczną i mogą jedną decyzją zablokować. Nie chodzi tutaj już o konkretne osoby, ale w ogóle mogą coś zablokować, tak? Decyzją podjętą po prostu przez pojedynczego prezesa, pojedynczej firmy. Wszystko wygląda na, wszystko wynika, że wyglądać będzie na to, że czeka nas kolejny inne myślenie o być może nacjonalizacji, a na pewno jakimś podziale tego niesamowitego imperium. To znaczy nie ma chyba zgody wśród klasy politycznej, bez względu na to, po jakiej stronie ona jest, czy to są Stany Zjednoczone, czy to są państwa europejskie, czy to są politycy lewicowi, czy prawicowi, na to, żeby ulegać tego typu dyktatowi. Pytanie, jakie to będzie miało konsekwencje? No w Europie my już mamy ochotę uregulować głębiej ten rynek internetowy. Pamiętajmy, jest ogromnie duża dysproporcja pomiędzy firmami, które działają w rzeczywistości tej klasycznej, na przykład przemysłowymi firmami, a firmami internetowymi. A my tu mówimy o Facebooku, Twitterze, o tych wszystkich największych, Google i tak dalej. I Europa ma plan obciążenia czy wprowadzania nowych regulacji, wprowadzania nowych opłat, dyscyplinowania trochę tych firm. Ale teraz się pojawił wątek pod tytułem podziały, tak jak to zrobiono z trustami na początku XX wieku. Bo po prostu ze względu na skalę rozrośnięcia się tych biznesów i też wpływu właśnie, jaki one mają. Czyli to będzie też problem do rozwiązania w najbliższym czasie. Skoro pani doktor Bonikowska wspomina Europę, to przejdźmy do polityki europejskiej. Świat i ludzie. Temat Twittera, Facebooka, Google i w ogóle mediów społecznościowych jest niezwykle ważny i myślę, że będziemy do niego wracali nie raz, ale będziemy też wracali dlatego, że scena polityczna w Polsce, w Europie bardzo mocno się zmienia. Mianowicie kryzys koalicji we Włoszech, upadł rząd w Holandii, a w Niemczech chrześcijańscy demokraci wybrali swojego, dzisiaj wybrali przewodniczącego i być może to będzie nawet kandydat na przyszłego kanclerza. Jednym słowem, era Angeli Merkel kończy się na naszych oczach, a we wrześniu wybory w tym państwie. Zacznijmy od Niemiec. No właśnie, Armin Laschet, nowym szefem HDK-ów. Pani doktor, jak pani sądzi, to jest rzeczywiście początek nowej polityki niemieckiej, czy kontynuacja Angeli Merkel, bo było bardzo dobrze, według oczywiście Niemców? No, warto to podkreślić, bo w odróżnieniu od sytuacji we Włoszech czy w Holandii, to tutaj mamy do czynienia z niechęcią pani kanclerz do sprawowania dalej rządów. Ona już od jakiegoś czasu zapowiadała, że chce odejść. Czyli gdyby chciała, to by była cały czas kanclerzem Niemiec, tak? Tak, tak jest, dlatego że ona obecnie ma absolutnie pikującą popularność. Kryzys z koronawirusem jej akurat pomógł i wzmocnił jej pozycję. Natomiast ona po prostu jest zmęczona, to jest szef rządu Niemiec od 2005 roku, a ona szefuje partii tak naprawdę 20 lat, więc ona już nie chce. I to tak naprawdę jest większy problem dla Niemiec niż dla niej, bo trudno dzisiaj wskazać politykę o większym autorytecie, nie tylko w CDU, tylko w ogóle na scenie niemieckiej. Natomiast ta zmiana jest oczywiście konsekwencją postawy pani kanclerz, jest nowy szef CDU. Poprzednia zresztą pani AKK Annegret Krauenbauer się nie sprawdziła, w związku z tym to też jest kryzys, pokazuje kryzys przywództwa w partii chrześcijańsko-demokratycznej. No może strach przed tym, żeby zastąpić kanclerz Merkel, Jarosław Guzy. No to już bardzo trudno jest zastąpić kanclerz Merkel. I oczywiście wybór, mieliśmy trójkę kandydatów, w ostatniej rundzie dwóch kandydatów, z których kontrkandydat uzyskał całkiem sporą ilość głosów. To jest premier Nadrenii Północnej Westfalii Armin Laschet, jeszcze tylko tak, przypomnę. Tak, ta trójka kandydatów była z Nadrenii Północnej Westfalii, więc to jest też ciekawe. Wybrany został kandydat z teoretycznie najmniejszym poparciem, ale z największym poparciem, jeśli chodzi o samą kanclerz Merkel, a właściwie jej otoczenie. I wybrano kontynuację. Natomiast pytanie, czy można kontynuować ten model sprawowania władzy i kierowania partią, jeżeli nie będzie to kanclerz Merkel. I pytanie też, czy kanclerz Merkel rzeczywiście usunie się w cień w życie prywatne, czy zostanie takim superautorytetem, arbitrem, czy nie będzie pełniła tej roli za kulisa, może i przy otwartej kurtynie, bo rzeczywiście nowy szef będzie potrzebował silnego wsparcia, niezależnie od tego, że w spadku dostaje bardzo poważne aktywa, bo konkurencji dla CDU-CSU w zasadzie nie ma. Socjaldemokraci zredukowali się do kilkunastu procent. Zieloni wyszli na potencjalnego partnera wielkiej koalicji, bo około 20% w sondażach. Zieloni, czyli partia nie tyle młodych lewicujących aktywistów, ale młodych, owszem, średnia wieku, zamożnych mieszkańców metropolii, którzy chcą być zdrowi, szczęśliwi i bogaci. Więc to jest tego typu partia i pytanie, jak można pożenić obecną partię chrześcijańsko-demokratyczną, która skręciła na lewo ewidentnie. Już nawet przekroczyła chyba środek i sam Armin Laschet jest tego dobrym przedstawicielem. W takim razie powiedzmy o innym modelu politycznym, nie tak powiedziałbym stabilnym, aczkolwiek podlegającym zmianom, mianowicie Włochy. Doktor Małgorzata Bonikowska. Pani zajmuje się też Włochami, a tutaj takie do nas słowa z tamtego kraju przychodzą. Świat na nas patrzy, nie ma powodów do dumy, bo właściwie w historycznej chwili, kiedy musimy ratować kraj podczas pandemii koronawirusa, mała partia Matteo Renziego, koalicyjna, wycofuje się i koalicja ma problem. Najprawdopodobniej ten rząd upadnie w najbliższym tygodniu. No jeszcze nie wiemy, ale mamy do czynienia rzeczywiście z zupełnie sytuacją inną niż w Niemczech. Po pierwsze, włoska scena polityczna jest bardzo niestabilna. Politycy zmieniają barwy, partie zmieniają nazwy. Ciężko w ogóle się w tym wszystkim połapać. No i właśnie Matteo Renzi jest też przykładem takiego polityka. On ma taką łatkę, że jest kimś, kto rozbija partię. On, to nie jest jego pierwsze tego typu zachowanie. On w ogóle był takim konserwatywnym liberałem, potem się zrobił liderem partii demokratycznej, czyli tak naprawdę byłej partii komunistycznej Włoch, a teraz właśnie od tej partii komunistycznej, czyli partii demokratycznej obecnej właśnie się dystansuje, ponieważ w 2019 roku we wrześniu stworzył swoje własne ugrupowanie, notabene z posłów i senatorów partii demokratycznej. No bo ugrupowanie powstało właśnie w 2019 roku, więc jest bardzo świeżutkie. I to świetnie też pokazuje, jak ta polityka jest skomplikowana we Włoszech, nieczytelna do końca i rozbujana, bym powiedział, prawda? Jest tu też bardzo dużo osobistych ambicji. Renzi to jest polityk ciągle jeszcze młody. On był najmłodszym premierem w ostatnich latach w Włoszech jako premier. On był premierem w latach 2014-2016. I jest też uważany za osobę o ogromnym ego. Przyjechał do Polski, niektórzy z Państwa może mieli okazję słuchać jego wystąpień w trakcie szczytu natowskiego. No, polityk o ogromnych ambicjach, słowo twórczy, niezwykły, ciekawy orator. Natomiast on nie może w dużej mierze znieść tego, że przestał się liczyć. Od momentu, jak przestał być premierem, on trafił na taką polityczny margines. I w dużej mierze tym można tłumaczyć obecnie to, co się dzieje. Bo cóż on zrobił? On po prostu wycofał z rządu trzech swoich ministrów, swoich w cudzysłowie, bo to są oczywiście politycy właśnie tej rozbitej partii demokratycznej. No i to spowodowało utratę większości rządu. Rządu, który i tak jest bardzo trudną koalicją, bo jest to koalicja Ruchu Pięciu Gwiazd, czyli takiego właśnie ugrupowania, trochę trudnego do zdefiniowania, ale no, lewicowo niepolitycznego, w ogóle wyrośniętego na takiej idei, żeby w ogóle zaprzeczyć polityce i stworzyć coś innego. Oni siebie nazywają cały czas ruch, a nie partia. No i mamy do tego na początku, w pierwszym rządzie włoskiego, w pierwszym rządzie Contego, to była prawica i to bardzo radykalna prawica, bo Liga, a teraz mamy właśnie zupełnie coś innego, bo lewicę, czyli partię demokratyczną, czyli w ogóle ta koalicja jest dziwna. Natomiast co będzie się działo dalej? Pewnie będzie wotum nieufności, czy wotum zaufania. No, Conte chciałby zostać premierem dalej. Już raz pokazał, że potrafi, że tak powiem, rozegrać fantastycznie układ polityczny dzięki prezydentowi, który we włoskim systemie ma bardzo ważną rolę takiego stabilizatora w takich kryzysach. Więc to nie jest przesądzone, że ten rząd upadnie. Ale gdyby to się udało, gdyby rząd upadł, to oznaczałoby co? Na pewno nie nowe wybory. Dlatego, że w czasie pandemii nie będzie takiej chęci, a poza tym to by oznaczało przetasowanie kompletne w parlamencie. 70% Włochów nie chce nowych wyborów. Prawdopodobnie też ze strachu przed koronawirusem. Tak, to po pierwsze, no bo to jest też destabilizacja działań rządu przecież, działań państwa w trakcie takich trudnych miesięcy, które ciągle mamy. Ale też partia główna w koalicji, czyli Ruch Pięciu Gwiazd, nie chce, bo posłowie się boją, że stracą mandaty. Więc oni nie chcą weryfikacji. Więc jeżeli nie wybory, no to musi być inny gabinet zmontowany z tego samego układu, z innym po prostu premierem. Wtedy dla Renziego byłoby to niezwykle opłacalne, bo on wraca do gry. On staje się rozgrywającym, bo ten premier będzie w dużej mierze zawdzięczał mandat jemu. Czyli możemy powiedzieć tutaj o gambicie politycznym, tak? Jarosław Guzy, jeszcze króciuteńko o tym. Króciutko. Bardzo. Sytuacja polityczna we Włoszech jest bardzo stabilna. Zmieniają się partie, zmieniają koalicje, zmieniają liderzy partii, ale politycy zostają ci sami. I to jest bardzo charakterystyczne dla demokracji typu włoskiego, ale w ogóle w zachodniej Europie to jest dosyć charakterystyczne. traktowania. No nie zgadzam się z tym. Zgadzam się z tym, panie redaktorze. Bardzo głęboką zmianę mieliśmy w latach 90. Całkowite wywalenie układu sił, a obecnie na główni politycy wcale nie pozostają niezmienieni, bo to nie tylko nazwy się zmieniają. Zmieniają się też politycy. Sam Conte to jest przykład kompletnie nowej twarzy, której jeszcze, nie wiem, parę lat temu nikt by w ogóle z pierwszą ligą nie kojarzył. Natomiast właśnie ci politycy główni, którzy byli uważani za kluczowych, oni wypadają z gry bardzo często. No tak, ale ja się zgadzam, że cokolwiek się we Włoszech zmienia, jeśli chodzi o problemy, które Włochy mają i czy kolejne rządy z kolejnymi politykami, nawet jeżeli dochodzi jakieś nowe nazwisko, czy cokolwiek nowego i dla wyborców swoich potrafią zrobić coś, co by zmieniało te chroniczne problemy. Króciutko, doktor Bonikowska problemy. Jeszcze w tej materii, to ale naprawdę sprawa, zdaniem. Polityka włoska jest na pewno bardzo, bardzo zła, można tak powiedzieć. Ta klasa polityczna jest obciążona wieloma grzechami, ale jedno jest pewne. Jedynym ugrupowaniem, które naprawdę jest stabilne i dominuje przez wszystkie lata, to są postkomuniści. Bo to jest partia, która się nazywa pani partią, Lidze, która jest takim. Ale ona przez wiele lat nie miała żadnego znaczenia dla centralnej polityki włoskiej, natomiast teraz od jakiegoś czasu ma większe znaczenie. Chwilowo jest w opozycji, więc przyszłość Ligi też nie jest jasna. Natomiast ta Liga, dawna Liga Północna, ona była przez długie lata marginesem politycznym. Natomiast właśnie postkomuniści nie. I to jest tak naprawdę ten wektor, wokół którego jakby cała w zasadzie pozostała gra jest tworzona, bo wbrew pozorom i wbrew zmianie nazwy, to właśnie w tej partii w dużej mierze ten kor polityczny i przede wszystkim idea, która tej partii towarzyszy od lat, jest niezmienna. Teraz akurat właśnie u władzy w tej partii są ci bardzo mocni lewicowcy. Gorąca dyskusja w polityce włoskiej. Myślę, że tutaj musimy postawić kropkę. Zastanawiam, bardzo ciekawa, zastanawiam się, jak rozmawiają o tym Włosi, skoro tutaj my rozmawiamy w, tak bym powiedział, żywy sposób. Mam wrażenie, że jeszcze ten temat nie raz wróci w audycji Świat i Ludzie, ale teraz zajmijmy się tym, który jest wrogiem publicznym numer jeden Kremla i zamierza tam wrócić. Świat i Ludzie. Mamy już naprawdę niewiele czasu, ale rzeczywiście bloger, wróg Kremla, niedawno prawie otruty Aleksiej Nawalny, chce wrócić do Moskwy, ma wykupiony bilet na jutro, a rosyjski wymiar sprawiedliwości już zapowiada jego aresztowanie. Zanim o motywacji Nawalnego, czy za co mają go aresztować tak naprawdę, Jarosław Guzy? No, on ma już, tak powiem, wyroki odroczone i teraz to zatrzymanie, którego oczekuje, jest związane z tym, że nie zgłaszał się w ustalonych terminach. Władze więzienne twierdzą, że nie ma znaczenia, czy był otruty, czy nie był otruty, czy się leczył, czy się nie leczył. Nie przedstawił zaświadczenia o chorobie odpowiednim władzom, w związku z tym można go od razu zatrzymać. To może zasadzka się udała właśnie. Są kolejne sprawy korupcyjne, tak zwane, przypinane Nawalnemu. No i jest wrogiem publicznym numer jeden i system władzy, obojętne co mówimy o demokracji, o problemach w demokracji, no to tam mam do czynienia z systemem, gdzie prawo nie istnieje, w związku z tym z Nawalnym może się stać cokolwiek, co zdecyduje Kreml. Pytanie, na co się zdecyduje tak naprawdę. To jest naprawdę bardzo duże ryzyko. Choć oczywiście to, że Nawalny był otruty i to jest oczywiste dla opinii światowej, no, musi powodować pewne zahamowanie, jeśli chodzi o jakieś radykalne decyzje Kremla, ale jak daleko Kreml się posunie? No pytanie po prostu, na ile Putin uważa, że Zachód mu pozwoli bezkarnie wykonywać takie rzeczy, jak to się działo z Nawalnym. I jeszcze ostatnie słowo, dr Małgorzata Bonikowska. Dlaczego Nawalny chce wrócić? Co tym chce pokazać? No wydaje mi się, że on się pogodził już z tym faktem i przeżył już swoją własną śmierć, więc on się niczego nie boi i po prostu wydaje się, że motywacją jest bycie w Rosji po to, żeby ludzie, ci, którzy jednak mają zastrzeżenia do rządów Putina, mieli do kogo się zwrócić. No bo bez Rosjan, którzy są przeciwko temu układowi władzy, no na pewno nie będzie zmiany tej władzy. Wbrew pozorom w Rosji są pewne przesłanki do tego, żeby liczyć na to, że można oczekiwać jakiejś zmiany prędzej czy później. Putin też nie będzie wieczny, a cały ten układ na pewno jest obciążony wieloma grzechami, więc jeśli nie będzie żadnego lidera dla tych wszystkich, którzy mają w sercu i w głowach i mają takie przekonanie, również czasem wyrażane publicznie, na przykład w internecie, że coś z tym trzeba zrobić, no to na pewno nic się zrobić nie da. Więc myślę, że Nawalny po prostu chce przewodzić temu sceptycyzmowi. Nie mógłby tego robić z zagranicy. To jest dosyć oczywiste dla Nawalnego. Wydaje mi się, że to jest taka jasna decyzja pozostania w polityce jako alternatywa do Kremla, obojętnie jak z małymi szansami na dojście do władzy i rzeczywistą zmianę w Rosji. A jednak ostatnie słowo. Jarosław Guzy, dział zagraniczny Polskiej Agencji Prasowej. Dziękuję bardzo. Doktor Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Również bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Za chwileczkę porozmawiamy o wyborach w Ugandzie, nazywanej perłą Afryki. Rządzący coraz twardszą ręką od 1986 roku Yoweri Museveni utrzyma władzę. No a co w takim razie zrobi młody Bobby Wine, muzyk i polityk, z którym młodzi Ugandyjczycy wiążą ogromne nadzieje. Za chwilę będzie z nami dr Jędrzej Czerep, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. A w takim razie posłuchajmy właśnie twórczości Bobby Wine'a. To jest utwór w wykonaniu z Budżu Bantonem i tutaj tytuł robi duże wrażenie i mówi wiele o Ugandzie. Głos czy nabój? Taki dylemat polityczny mają tamtejsi mieszkańcy. W Afryce, o Ugandzie, o tym, że jest bieda, że potrzeba rewolucji w polityce, śpiewał m.in. Bobby Wine, kontrkandydat w wyborach prezydenckich wobec no, człowieka, który rządzi tym krajem od 1986 roku i też jest ważną postacią dla polityki tego kraju. Za chwilę o tym powiemy. Jest z nami dr Jędrzej Czerep, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, zajmujący się Afryką. Witam serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy od Bobby Wine'a. Nie dlatego, że nie jesteśmy grzeczni i uszanujemy starość, ale Bobby Wine to jest nowe rozdanie polityki ugandyjskiej, ale mam wrażenie, że na niego patrzy również cała Afryka. Powiedzmy, kim jest ten człowiek? No, może nie jest aż taki znowu młody, jak na standardy ugandyjskie. No, 37 lat. 37 czy 8 lat, a prawie 80% Ugandyjczyków jest poniżej 30. To jest drugie najmłodsze społeczeństwo na świecie. Mediana wieku to jest około 15 lub 16 lat. Więc jak na standardy ugandyjskie, to jest już w słusznym wieku. Ale rzeczywiście on reprezentuje młodych, reprezentuje miejską biedotę tak naprawdę, bo wychował się w slumsie w stołecznej Kampali, w slumsie Kamłokia i jest takim przywódcą opozycyjnym nowego typu. Na niego patrzy cała Afryka pod kątem tego, w jaki sposób rzucić wyzwanie zasiedziałym starym przywódcom. On odwołuje się do takiego ideału People's Power. To jest jego hasło. Nie mobilizacji wokół tożsamości jakiejś etnicznej, religijnej czy politycznej, bo nie ma jakiegoś konkretnego programu, ale odwołuje się do takiego poczucia solidarności wykluczonej młodzieży no ponad wszelkimi podziałami. To jest przede wszystkim przywódca pokolenia. I jeszcze on mówi o sobie, że on jest takim przywódcą, który jedno z takich zdań, które wygłasza bardzo często, czy w wywiadach z dziennikarzami zachodnimi, bo też trzeba powiedzieć, że on jest celebrytą zachodnich mediów, prawda? Bo on jest od Al Jazeera po BBC, CNN, w każdym liczącym się medium. To też jest, myślę, że ciekawe i warte wspomnienia, gdzie on znajduje swój posług dla swoich idei. I między innymi on powiedział, jeśli do getta nie przyjdą parlamentarzyści, to getto przyjdzie do parlamentu. On jest przecież też deputowanym. Pokazuje... Bardzo sprawnym politykiem, bo on nie wygrał wyborów, kiedy dostał się do parlamentu. On wygrał jedne z wyborów uzupełniających w jakimś okręgu 4 lata temu i od tego czasu zbudował swój klub ponad 20-osobowy. Zresztą nie był w żadnej partii. Przejął już, wiedział, że jego partia, którą chciałby zarejestrować, nie ma na to szans, więc przejął już jedną istniejącą partię, potem przeciągnął do niej część posłów opozycji, część posłów z partii prezydenckiej i potem jego kandydaci, jego ludzie wygrywali kolejne 4 wybory uzupełniające i tak zbudował całkiem pokaźną siłę w parlamencie, więc chociaż nie ma jakiegoś jasnego, klarownego programu politycznego, to już widać, że jest bardzo sprawny w świecie polityki i ten medialny jego wydźwięk też jest tutaj bardzo ważny. Sama imię i nazwisko, prawda, przyjęte na potrzeby scenicznych występów reggae, to przecież on się nazywa Jagulani, prawda? To jest jego nazwisko prawdziwe. On się wychował w getcie w slumsach, ale chodził do najlepszego uniwersytetu, Uniwersytet Makerere, w którym zaczął studiować nauki społeczne, potem przerzucił się na kierunki artystyczne, ale to jest najbardziej elitarny, najlepszy uniwersytet w tym kraju, więc na pewno nie jest takim człowiekiem nieporadnym. Jego tło, jego pochodzenie daje mu wiarygodność w oczach młodzieży, ale jego bystrość, czy przygotowanie, czy umiejętność poruszania się najpierw w świecie show biznesu, dzisiaj w świecie polityki, pokazuje go jako właśnie taką nadzieję na to, że to jest człowiek, który będzie potrafił coś załatwić. No i między innymi też chociażby wykorzystywanie tego przekazu medialnego, jak jedzie po wygranych wyborach do parlamentu, jedzie na jednym z motocykli tych taksówek Boda Boda, prawda, w otoczeniu tych motocyklistów. Zdjęcie, które robi kolosalne wrażenie, myślę też na tych młodych ludziach, o których pan mówi. Zdecydowanie. On zresztą mówi o sobie, że on reprezentuje Facebook Generation w przeciwieństwie do tej starej klasy politycznej, czyli Facelift Generation, generacja liftingu twarzy. I na tym podziale jest w ogóle podstawowy buduje swoją tożsamość i tożsamość swoich zwolenników. Więc rozbudził bardzo duże nadzieje. Zresztą wyszedł ze swoją popularnością poza ten krąg młodzieży miejskiej, także na wsi, na prowincji. Jego koncerty czy jego wiece przyciągały wielotysięczne tłumy, chociaż nie było to łatwe, bo w tej kampanii było ograniczenie do 200 osób z powodu pandemii koronawirusa. Zresztą pandemia była notorycznie wykorzystywana przez władze jako pretekst do tego, żeby rozbijać wiece czy w różny sposób przeszkadzać Bobby Wine'owi. Ale jego popularność jest wielka, jest ewidentna, jest widoczna. On był jedynym poważnym kandydatem opozycyjnym. Taki tak, spośród 10. Wieczny opozycjonista, który w poprzednich 4 wyborach startował Kizza Besigye, w tym roku zrezygnował na rzecz Bobby Wine'a, żeby dać ustąpić mu miejsca. Więc jego popularność trudno jest ocenić w liczbach, na pewno jest ogromna. Te wszystkie wybory uzupełniające wygrywali jego ludzie, ale dzisiaj, kiedy ogłoszono już wyniki, które wskazują na zwycięstwo dotychczasowego prezydenta Museveniego, no to wydaje się, że nikt w to nie uwierzy i będzie nas czekać trudny okres ostrych walk o to, żeby jakoś z tym wynikiem się uporać. Ta kampania i tak była bardzo krwawa. Zginęło kilkadziesiąt osób. Te wiece Bobby'ego Wine'a, czy Roberta Jagulaniego były bardzo mocno też prześladowane, zamykane. On sam też trafiał do więzienia. W każdym razie powiedział również, że jeżeli te wybory wygra Museveni, to ludzie powstaną. Czy rzeczywiście mogą powstać, to za chwilkę, ale teraz drugi aktor. No, bardzo poważna postać. Museveni to jest człowiek, który objął władzę w 1986 roku po rządach krwawych, no można powiedzieć, politycznych zabójców Ugandy, czyli Idi Amina i Miltona Obote. To jest sprawa, która była wtedy ogromną nadzieją dla Ugandy. Te wybory i powołanie Museveniego, czy wygrana Museveniego i przejęcie władzy i prezydenta. Tak, on był zresztą ulubieńcem świata, ulubieńcem Zachodu. To był człowiek tak bardzo... Tak jak teraz Bobby Wine. Dokładnie tak jak Bobby Wine. Zresztą on był w podobnym wieku, wtedy miał 41 lat. Więc można powiedzieć, że byli, no, reprezentowali te same nadzieje, czy te same emocje po okresie bardzo, bardzo ciemnym, bardzo mrocznym takich najkrwawszych dyktatur. Museveni niósł z sobą energię, charyzmę, autentyczny posłuch i taką autentyczną energię do tego, żeby postawić państwa na nogi. To państwo jest ugandyjskie, jest sprawne jak na standardy afrykańskie. Jest go dużo, w sensie jego instytucje są, no, przenikają różne sfery życia, co w wielu miejscach nie jest wcale takie oczywiste. Nawet na poziomie, tam jest bardzo dużo wyborów na różnych poziomach, nawet na poziomach rad wiejskich. Młodzieżówka partyjna jest, gdzieś tam się przenika tak naprawdę z instytucjami. Trudno jest rozdzielić, co należy do partii, co należy do administracji. No i jej potęga jest tak duża, że na prowincji bez bycia członkiem albo bez bycia klientem tej partyjnej młodzieżówki nie ma się szans na dostęp do żadnych zasobów, do żadnych stanowisk, do żadnej lepszej pracy. Więc wpływ partii Museveniego w kraju jest bardzo duży i bardzo przemożny. Czy w takim razie możemy mówić, że on był władny, by tak mocno sfałszować te wybory, by doprowadzić do swojego zwycięstwa? Tak, na pewno tak. Zresztą tutaj nie było tych klasycznych wielkich misji obserwacyjnych światowych podczas tych wyborów. Unia Europejska nie wystawiła swojej misji trochę z powodu pandemii, a trochę z tego powodu, że Uganda nie odpowiedziała nie wystosowała takiego zaproszenia. Z kolei Amerykanie, którzy próbowali swoją misję zorganizować, jej członkowie nie dostali po kolei, dostawali akredytacji, została ta misja tak przetrzebiona odmowami, że w końcu straciła sens i w ogóle się nie pojawiła. Były misje afrykańskie, ale same one twierdzą, że nie miały dostępu do tego, żeby obejrzeć pełen obraz sytuacji, a przytłaczająca przewaga siły aparatu państwowego pod kontrolą władzy była tak ewidentna, że nie są w stanie powiedzieć, czy te wybory były uczciwe. Mieliśmy wyłączenie internetu, nie działał internet podczas tych wyborów, teraz ludzie Bobby Wine'a podnoszą jako dowód fałszerstwa tego, że system liczenia głosów, który jest też internetowy, skoro internet jest wyłączony, nie działa, to w jaki sposób niby miał liczyć te głosy? Też była taka obietnica, że z każdego dystryktu wyniki cząstkowe będą, ich kopie będą przekazywane wszystkim partiom, które uczestniczyły w wyborach. Takich kopii oni nie dostali, więc właściwie nie wiadomo, nikt nie może potwierdzić tego, że ten wynik, który jest przedstawiony, został prawidłowo policzony. Dlaczego Museveni nie chce się pożegnać z władzą? Przecież miałby poczesne miejsce w historii Ugandy i nie tylko, ale Afryki. Bo, ze względu na tą przeszłość, o której mówiliśmy chociażby. No i nie tylko. Nawet to był kraj, który jako pierwszy czy najlepiej poradził sobie z epidemią AIDS w Afryce. Tak. Był przedstawiany jako wzorzec pod tym względem. Więc jego miejsce w historii jest niezaprzeczalne i najwyraźniej przypadł na taką przypadłość dosyć powszechną dla przywódców w tym wieku, że w którymś momencie uznali, że państwo i władza to ja i nie ustąpią aż do smutnego, gorzkiego końca. To jest jego szósta kadencja, on ma już 76 lat. Ostatnio, całkiem niedawno poprawił konstytucję, żeby mógł już w tym wieku emerytalnym też kandydować i znowu przewodzić państwu. Zresztą Bobby Wine był wtedy największym przeciwnikiem tej poprawki. I to jest grupa przywódcy choćby wschodniej Afryki. Mieszkańcy tego regionu żartują, że oni są na wspólnej grupie na WhatsAppie i nawzajem się wspierają i wymieniają pomysłami, jak przedłużać swoje rządy. Wyłączanie, na przykład nakładanie podatku na media społecznościowe, to Museveni forsował niedawno, jest pomysłem, który powtarzają kolejni przywódcy w tej części Afryki, jakby od siebie zgadzając. No i nie bez powodu, jak widać. No, jeszcze króciuteńko, czy rzeczywiście Ugandyjczycy, ci młodzi poniżej 30 roku życia, wspierający Bobby'ego Wine'a, wystąpią, powstaną i niestety będziemy świadkami rozlewu krwi? No, wydaje mi się, że tak. Jest taki scenariusz białoruski, tylko w wersji bardziej krwawej. Jest chyba najbardziej prawdopodobny w tym momencie. Nie ma szans, żeby oni uznali swoją przegraną w takich liczbach, jakie zostały przedstawione. Droga sądowa dojścia do korekty tego wyniku, czy do jakiegoś powtórzenia jest właściwie niemożliwa w takim kraju jak Uganda. Chociaż jest precedens w innym kraju afrykańskim, Malawi, w zeszłym roku Sąd Najwyższy unieważnił wybory, bo uznał, że były na tyle nieprzejrzyste, że nie jest w stanie certyfikować wyniku. Wybory zostały powtórzone, wygrał kto inny. Więc będą próbowali takiej drogi, ale kiedy ona się nie powiedzie, to będziemy niestety świadkami krwawych scen i to prawie na pewno. Być może nawet już dzisiaj w nocy, bo ten pierwszy gniew czy pierwsze rozczarowanie osób, które były przekonane, że wygrają, no gdzieś będzie musiało znaleźć swoje ujście, a służby siłowe już są na to przygotowane. Już wczoraj weszły do domu Bobiego Wine'a, oddzieliły go od świata, więc dobrze wiedzą, czego się spodziewać. Smutna konstatacja na koniec. Niestety prawdopodobnie z tego powodu też będziemy wracali do Ugandy i rozmawiali o Ugandzie, o tym, co się tam dzieje. Doktor Jędrzej Czerep, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Dziękuję również. I kończymy już audycję Świat i Ludzie. W takim razie na koniec proponuję Bobiego Wine'a, Da Ghetto President, by zaśpiewał jeszcze i mam nadzieję, że to będzie pieśń nadziei, że sprawy w Ugandzie nie potoczą się tak źle, jak to przed chwileczką prezentowaliśmy. Dziękuję bardzo. Michał Żakowski, do usłyszenia. Abantu mu Uganda moline nububuli abasinga ne mu pomoyo oh eye mpala ne futwa nobutayagaliza buli abaita koyabo muchamu hey hey bana Uganda moline nububuli abasinga ne mu pomoyo oh eye mpala ne futwa nobutayagaliza buli abaita koyabo muchamu hey kino chimaze chisera nga chisirikide ne mulowoza nchobanze sitegera endigabwe kote komutwe muluseregende techone kanti chema nyimbu zigeziraze ebikolwa byamwe neze ngambo Samuel, Teno Malani, we fool at the Bumira, if it's in a Nenuku, Avainga, Mumitwea, Temu Malani, we fool of a Taivangi, Kona Vieca, Kalunji, Kakum, Palanya, Kalobasa, Dimiru, now we gain no fun, Tishiba was his star, Munin Kevi, Mujerevana, we are with Yavaula, the Nicola Bianca, we call a view, Salva Jole, that one of our time. Avantu Muganda, Moline, Nuku, Yava Singa, Nemo for Moyo, oh, the Impalane put one over Tayagaliza, Yava Itako. Mujamu, hey hey, bana Uganda moline nugubu yaba singa ne mugu moyo, oh, teye pala ne futwa nobutaya gariza buli yaba itako yabo mujamu, hey, bino vienjogela kusino ya kumpana, gano gema zima muku myoku wanana, ningalu kumukono zibateze nkana kana, unu wabu ichako, no yoyo kumuloka, yuzi zomuloke salwa chitu zisubuza, oba mweyuze kama gizi wea itila, ye katunda kwea wane numezi zala, yoga mu katunda kubanga ea bimuwa, Abantu bazibu tebagala kubaleka Kabika tulu katila bayo ya kukuzisa Abantu bazibu Muli bazibu matama Teche nabala bakote chamalu kubaika na ye Abantu moyo ganda moli Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1890 zł. Pralko suszarka LG. Cichy silnik Direct Drive. Teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm.